Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 sierpnia, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nikomu nic się nie stało, prawdopodobnie nie ma też zniszczeń. To informacje po wstrząsie w kopalni Bobrek Piekary. W Warszawie znowu można przejechać przez trasę świętokrzyską. Wodę, która zalała ulicę, wypompowano, ale awarii nie naprawiono. Na koniec Krynica Zdrój, tam rusza wieczorem festiwal Jana Kiepury. Silny wstrząs w kopalni Bobrek Piekary. Odczuli go nawet mieszkańcy wielu miejscowości na Górnym Śląsku. Jak podał dyspozytor zakładu, nikomu nic się nie stało i prawdopodobnie nie doszło też do zniszczeń pod ziemią. Śląskie Obserwatorium Geofizyczne PAN w Raciborzu podało, że wstrząs miał magnitudę około 3,5. O drżeniu ziemi informowali m.in. mieszkańcy Bytomia, Piekar Śląskich, Siemianowic i Chorzowa. Teraz ważne i aktualne informacje dla kierowców w Warszawie. Można już spokojnie przejechać przez trasę świętokrzyską. O poranku jezdnia w okolicach ulicy Zabranieckiej była zalana przez deszczówkę i zablokowana w obu kierunkach. Awarie miały urządzenia odwadniające. Wodę już wypompowano, ale usterki nie naprawiono. Ma to zrobić wykonawca trasy. I w stolicy zostajemy. Tam dzisiaj w ramach spacerów z historią spacerowano po cmentarzu wojskowym na Powązkach. Do odkrycia było wiele tajemnic tragicznej karty XX wieku. Tutaj w jakiś sposób odczuwamy to uniesienie dawnych pokoleń, które właśnie rzucało wszystko i szło, bo przecież oni walczyli nie tylko dla siebie, walczyli także dla swoich dzieci, dla swoich wnuków, czyli dla nas. Trzeba pokazywać dzieciom to, żeby w końcu wychodziły z tych komputerów, z tego świata i pamiętały o przeszłości. A jak możemy im to zapewnić? Tylko pokazując i dając im taki wzorzec. Bohaterom się należy pochwała. Należy im się przede wszystkim szacunek, hołd, cześć i chwała. Z podziwem patrzę na to, jak ratowali naszą Polskę. A cmentarz wojskowy na Powązkach kryje m.in. tajne, bezimienne groby Polaków, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Kolejny spacer historyczny organizowany przez Instytut Pamięci Narodowej będzie we wrześniu. Spacerowanie z przewodnikiem nic nie kosztuje, a więcej informacji o tym można znaleźć na stronie IPN-u. Festiwal Jana Kiepury rusza w Krynicy Zdroju. Przez najbliższych 8 dni będzie tam blisko 35 imprez, na których wystąpią artyści z kraju, a także m.in. z Australii, Chin, Meksyku, Rosji czy Czech. W programie są wielkie gale operowe, operetkowe, spektakle teatralne, widowiska plenerowe, koncerty kameralne oraz spotkania z artystami. Festiwal od lat ma grono stałych entuzjastów. Przyjeżdżam tu już od 10 lat na wszystkie koncerty. Co roku przyjeżdżamy tu, chociaż na chwilę, żeby być jednak tutaj, bo jest to takie szczególne wydarzenie i bardzo lubię ten rodzaj muzyki, ale w ogóle kocham Krynicę. Sam Kiepura jako taki, te jego melodie, dla mnie to są atrakcją i chętnie to słucham, bo to był według mnie człowiek o talencie. Ja jestem z Dąbrowy Górniczej, a Kiepura był z Sosnowca, to jest jak ktoś mówi rzut beretem. Znałam jego piosenki, jego wykonanie, książki. Także Kaczyńskiego bardzo uwielbiałam. Także to wszystko. No i lubię melodie operowe, operetkowe, opera lubię. Bardzo lubię od zawsze. A festiwal oficjalnie rusza o 20. I jeszcze na koniec groźba burmistrza miasteczka Celia na południu Włoch, który zapowiedział, że albo młodzież oderwie się od komputerów i smartfonów, albo wyłączy im internet. Davide Zicchinella, który z zawodu jest pediatrą, przeprowadził sondaż, z którego wynika, że dzieci więcej czasu spędzają w sieci niż na podwórkach. Szczególnie jest tak w godzinach od 19 do 21. Ogólnie z badania wynika, że ponad połowa mieszkańców miasta korzysta z internetu ponad 3 godziny dziennie, a 80% nastolatków nigdy go nie wyłącza. Dlatego burmistrz zapowiedział, że jeśli nic się nie zmieni i że jeśli nie zobaczy młodzieży ponownie bawiącej się na dworze, to wyłączy internet. Teoretycznie może to zrobić, bo w miasteczku sieć jest darmowa, dzięki funduszom europejskim. Wyciągnięcie wtyczki z internetem to kolejny oryginalny pomysł tego samego burmistrza. Przed 3 laty wydał on administracyjny zakaz umierania. Chodziło o promocję badań oferowanych przez gminę. To był serwis Trójki. W nocy na zachodzie zachmurzenie małe, tylko na wybrzeżu i Pomorzu przelotny deszcz, a nad morzem także burze. Gdzie indziej zachmurzenie duże, a na południowym wschodzie będzie grzmiało. Temperatura od 12 stopni na północy i zachodzie do 15 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Hello.

siebie sam. To w sumie tylko ja. To raczej pewne szybko nie dosięgnę twoich gwiazd. Czuję się lepiej sam i się uśmiechnę jak ciebie zobaczę na tapecie, czy gdzie będziesz tam. Czy jestem fejmem? Ja nawet nie chcę tych zdań. Ja nawet nie chcę, by ktokolwiek mnie naprawdę znał. Zmieniłem twój świat, uratowałem ja. Rozczarowany tylko jestem, a chcę poczuć czar. Słyszę fale praw, a w głowie ciszę mam. Czuję ten cały żar, a w sobie noszę tylko tonę skudnych lotem skał. I jednocześnie tonę, płonę, żyję, sięgam dna. Ile warte moje dłonie, gdy ci gorzej? Na koniec dnia zostaniesz tylko z moim słowem. Ile warte moje dłonie, gdy ci gorzej? Na koniec dnia jedno pytanie zadam tobie. Może znałeś człowieka, może słyszałeś jak gra. Jak nie zapamiętasz, czy zostanie po mnie ślad. Może znałeś człowieka, może słyszałeś jak gra. Jak nie zapamiętasz, czy zostanie po mnie ślad. Witajcie w audycji Tony z Betonu, nazywam się Kuba Różyło i zapraszam Was na godzinę z rapem. W Trójce rozpocząłem od nagrania Viking, to jest nowy numer, dopiero co ukazał się autorstwa Sariusa. Kto słucha Tonów, ten wie, że Sariusa gram i polecam często. Młody raper z Częstochowy. Był moment, że wydawało się, że trochę przepadnie. Płyty wydawane przez niego w Asphalt Records nie spotkały się z zasłużoną w moim mniemaniu uwagą. Potem rozstał się z Asfaltem i wydawało się, że właśnie będzie skazany na jakieś undergroundowe działanie i nagle boom, zeszłoroczna płyta wypaliła, naprawdę Sarius zaczął wykręcać świetne liczby, pewnie za sprawą w dużej mierze singla Nice Highs, który właśnie promował tamtą płytę, świetna rzecz i niestety nie zagram jej dzisiaj, bo to nie jest nagranie, które nadaje się na godzinę 16 do publicznego radia, ale polecam Wam zapoznać się z nim. Tymczasem Viking to jest nowa rzecz od Sariusa i od razu jak usłyszałem ten singiel, to pomyślałem sobie, że to takie polskie Till It's Gone. Till It's Gone to jest utwór od Yella Wolfa. Słyszę tutaj podobny folkowy klimat, zagrany i samplowany prosty gitarowy riff, podobny w pewnym sensie refren. Więc teraz chciałem Wam właśnie zagrać ten utwór Till It's Gone, który też jest bardzo ważnym utworem w karierze samego Yella Wolfa. Pomógł mu na nowo znaleźć swoją tożsamość. Yella Wolf to jest raper z Alabamy o takim redneckim czy redneckowym. Nie do końca jestem pewien, jak powinienem użyć tego słowa. W każdym razie o takim południowym sznycie i jest to jeden z moich ulubionych numerów ostatnich lat. Hip-hop, który nie tętni Nowym Jorkiem, lecz taki, w którym czuć Amerykę pogranicza. Bardzo specyficzny klimat. Till It's Gone. Podobny numer do tego, czym dzisiaj zaczęliśmy. Yella Wolf. I do. been at the finish line now. I'm not the new kid on the block that you can just follow and push around. I'm not the fucking needle in the haystack that you finally found. This ain't no free rent, come on, put your 10 in, tie me down. I'm not a bus ride, you can hop inside and just roll away clean. Not the wheel on the wagon you wanna break, cause I hold up the weight for the team. I'm not the gold watch in the new truck that you scheming to check out. Unless you're looking to check out. What a mess now, come on. Ain't much you can do, but I do what I can. But I'm not a fool, there's no need to pretend. Just because you got yourself in some shit, it doesn't mean I have to come deal with it. You handle your own when you become a man. And become a man when you handle your own. Ain't much you can do, but I do what I can. Well, what can I do if I do? It's equal, don't tell me not to complain about my money and fame. When you come around me telling me I changed, damn right I fucking changed. When this fucking change in my pocket hit the bucket, it was a rocket all of a sudden. I went from shopping without nothing to going shopping for my cousins. Now that the cops know that I'm buzzing, they wanna drop me in the oven. Pull me over just to say I'm a fan. Hip hop, you gotta love, fuck. Ain't what you can do, but I do what I can. There's no need to pretend. Just because you got yourself in some shit, it doesn't mean I have to come deal with it. You handle your own when you become a man. And become a man when you handle your own. Ain't much you can do, but I do what I can. Well, what can I do if I do till it's gone? Oh, oh, till it's gone. Oh, oh, till it's gone. Oh, oh, till it's gone. Oh, what can I do if I do till it's gone? Yellow Wolf i nagranie Till It's Gone z płyty Love Story. Nagranie to też pojawiło się w serialu Sons of Anarchy. Tak się chyba nazywał ten serial, nie widziałem go, ale zdecydowanie wpasowuje się w klimatem to nagranie do tego, co ten serial opowiada. Słuchajcie, w lipcu miałem okazję prowadzić festiwal Mazury Hip Hop Festival w Giżycku i przywiozłem stamtąd kilka refleksji, parę z nich dzisiaj wam przedstawię. Jedna z nich to taka, że Don Guralesco gra naprawdę świetne koncerty. Bardzo dawno nie widziałem tego wykonawcy grającego na żywo i naprawdę byłem zauroczony. Taki klimat hip-hopowego jamu, Gural i DJ Kostek w duecie nakręcający świetną imprezę. Bardzo wam polecam, jeżeli będziecie mieli okazję zobaczyć gdzieś Gurala na żywo, to jak najbardziej. Zupełnie inny sposób grania niż u młodych raperów, ale o różnicach między tym starszym pokoleniem a młodszym jeszcze dzisiaj parę słów, a na razie skupmy się na samym Don Guralesco. Zagram wam nagranie Taka sytuacja. Jest to luźny, ale naprawdę świetny numer. Gural przemyca bardzo ciekawe treści, nawet do takich z pozoru prostych numerów. Wiele osób na przestrzeni kariery Gurala zarzucało mu, że rapuje on o niczym, ale moim zdaniem jest to absolutna bzdura. Może chodzi po prostu o to, że Gural często rezygnuje z linearnej narracji, ucieka w różnego rodzaju ciekawe dygresje, na co pozwala mu jego nienachalna erudycja i własny język, który wypracował przez lata. Więc teraz właśnie z pozoru prosty numer, ale sporo ciekawych linijek się w nim pojawia. Taka sytuacja z płyty Dom Otwartych Drzwi. Number one, Dobry wieczór, jestem góral, witam wszystkich państwa. Lubię trochę szaleństwa i trochę pojawieństwa. Przebywam w kilku naraz europejskich państwach. Bilokacja, ciągła delegacja. Nie umiem się zachować na salonowych kolacjach. Za to nieźle grandzę na kolejowych stacjach. Sam nie wiem, czy jestem w pracy, czy na wakacjach. Całe życie trwa osiedlowa akcja. Taka sytuacja, natłokiem presji, mknie przez Polskę fokus, model papieski. Za kierą góraleski, kiero imprezki, za oknem Suwałki, Kubin, Bałtyk, Beskid, Beskid. Na mikrofonie od deski do deski, wielki balon ego potrzebuje dziś pineski. Kręcą się tanie łezki na gali rozdania nagród, show biznes nienawidzi faktów. A ja idę dalej. Zabawno, tak. Nagrywam kolejny krążek. Taki sem jest na rygiecia. Mam się dobrze, się dobrze. W kółko krążę, szukam pieniążek. TGE, a.k.a. mały książę. Do światła dążę, a kiedy krążę, obserwuję miasto w ciągłym biegu. Serce pompuje krew, szumi w krwioobiegu. Kiedyś rapowałem dla mnie i dla kolegów. A na podwórkach rządził zapomniany kodeks reguł. Jednych pochłonęły fale, zanim dotarli do brzegu. Inni pogubili drogę w wirujących płatkach śniegu. Nie pamiętam, ile ona miała biegu. Nie pamiętam, ile zajebałem dzików. Zatarł się ogół, został pojedynczy szczegół. Jak lekki uśmiech ust kącików, kącików. Nabycie ideały. Mam maksymalnie wybrać. Myśli milion kołaczy, a ja idę dalej. Zabawno, tak. Nagrywam kolejny krążek. Dobrze. Chłopaki się kłócą, kto jest pierwszy na YouTubie. Ja tak nie lubię i mam to w sumie wyłudne. Chyba se kupię grama, postawa wynabyjna. Friendsle szepczą góral, fajna piżama. Szeptali kiedyś, on myśli, że mieszka w Stanach. Jestem z komuny, luksus to Pepsi i banan. Od dzisiaj Lexus to banał. Opinie ludzi to informacyjny kanał. Kanał, kanał. Nie wiem, co tam pod rybą, mam zabejane. Idąc tą drogą zarobiłem parę baniek. Jeszcze parę zgarnę albo i nie. Śmiać mi się chce, z ciebie i mnie, z siebie. Ofrykałem kłaki, wyciepnęłem grzebień. Teraz nie wiem, na czym będę grał na pogrzebie. Może pożyczę od wojskiego centkowany róg. Poczuję powiew i pójdę w cud. Przez szlak zamętu, błysk set z diamentu, pęd do horyzontu, twarze na wynajem, dusze do remontu. Sumienie wisi na dzwonku, nie ma prądu. Lekcja wstydu na posiedzeniu rządu. Fono bez dźwięku, wideo bez podglądu. Krąży gołąb w poszukiwaniu lądu. A pod nim potop, zrujnowany biotop. Beton, krew i pokot, ptaku leć wysoko. Dokąd? W miejsce, gdzie nie sięga ich oko i szkło. Całe to złoto to zło. 1100, legion milionów istnień bez głosu, ludzi bez domu. Na południe od Lampeduzy dryfuje łódź pełna ludzi, których świat obrócił się w gruzy. Płyną pośród burzy z krainy rozpaczy. Świat patrzy, wierzy, że Bóg mu wybaczy. na południe od Lampeduzy. Rwuje obłąkana łódź, tratwa meduzy. Ten świat był zbyt duży, dziś świat jest zbyt mały. Patrzą nieme gwiazdy, słuchają nagie skały. Na południe od Lampeduzy rwuje łódź pełna ludzi, których świat obrócił się w gruzy. Płyną pośród burzy z krainy rozpaczy. Świat patrzy, wierzy, że Bóg mu wybaczy. Na południe od Lampeduzy rysuje obłąkana łódź, tratwa meduzy. Ten świat był zbyt duży, dziś świat jest zbyt mały. Patrzą nieme gwiazdy w piekle pod pokładem. W uszach śpiąc mają kanonadę. Upadek tą łajbą steruje diabeł. Pan i władca na krańcach świata. Prostych emocji szatan, patron w liczych watach. Liczymy świat w dukatach, mamy księdza i kata. W samochodach mamy ładny zapach. Jak mamy katar, to bierzemy tabletkę. Życie mamy lekkie i myśli mamy wściekłe. Więc o co te pretensje? Płacimy katom uczciwą pensję. W zamian mamy najnowszą wersję siebie. Popatrz na znak na drzewie, na ślad na glebie. Poprowadzi cię ptak na niebie, pasza. Szlak przed siebie w bezdenną studnię. Od Lampeduzy na południe. Na południe od Lampeduzy rysuje łódź pełna ludzi, których świat obrócił się w gruzy. Płyną pośród burzy z krainy rozpaczy. Świat patrzy, wierzy, że Bóg mu wybaczy. Na południe od Lampeduzy rysuje obłąkana łódź, tratwa meduzy. Ten świat był zbyt duży, dziś świat jest zbyt mały. Patrzą nieme gwiazdy, słuchają nagie skały. Na południe od Lampeduzy rysuje łódź pełna ludzi, których świat obrócił się w gruzy. Płyną pośród burzy z krainy rozpaczy. Świat patrzy, wierzy, że Bóg mu wybaczy. Na południe od Lampeduzy rysuje obłąkana łódź, tratwa meduzy. Ten świat był zbyt duży, dziś świat jest zbyt mały. Patrzą nieme gwiazdy, słuchają nagie skały. W nocy płonie most za mostem, dom za domem. Świat niesie się płomały. Płoną na stosach wszystkie moje ideały. Wokół ludzie, twarze, światła, ogarnia trwoga. Koniec jest już. Prawda, to prawda. Wiem. To były dwa nagrania z płyty Dom Otwartych Drzwi, Don Guralesco. Najpierw taka sytuacja, a potem Tratwa Meduzy. Wróciłem do tego albumu właśnie za sprawą koncertu Górala w Giżycku. Bardzo jest to zaangażowany społecznie album. Można powiedzieć, że Don Guralesco pełni teraz rolę takiego sumienia polskiego hip-hopu. O ile w Stanach hip-hop zaangażowany teraz przeżywa bardzo dobry czas, w polskim internecie znajdziecie dobry artykuł na ten temat. Marcin Flint, dziennikarz hip-hopowy, przed kilkoma tygodniami popełnił właśnie artykuł, który dotyczy tego, jak ta ofensywa zaangażowanego rapu zatacza szerokie kręgi w Stanach. Kendrick Lamar, Childish Gambino, J. Cole, te wszystkie postaci bardzo szeroko są komentowane. Natomiast trzeba powiedzieć, że polski rap pod tym względem zrobił raczej krok do tyłu. Młodzi raperzy nie bardzo mają ochotę angażować się w tematy społeczne. I w ogóle to jest taka refleksja, którą przywiozłem z Giżycka, główna, jak bardzo zmienił się polski hip-hop na przestrzeni ostatnich 20 lat. I mam wrażenie, że nie mówimy o ewolucji, ale wręcz o odwróceniu wielu wartości i de facto mówiąc o polskim hip-hopie dzisiaj mówimy o zjawisku kulturowym, czy muzycznym, czy subkulturowym zupełnie innym niż właśnie na początku lat 2000 choćby. I nie mówię tego na zasadzie krytyki, choć może to tak brzmieć, lecz po prostu czystej obserwacji. To naprawdę można to rozłożyć na bardzo różne elementy, zaczynając od takich najbardziej powierzchownych, jak wygląd raperów. Kiedyś oczywiście szerokie spodnie, łyse głowy i tak dalej. Dzisiaj naprawdę każdy kolejny raper ma coraz dziwniejszą fryzurę, zupełnie inny ubiór, ale to jest taka już najbardziej powierzchowna warstwa. Natomiast jest wiele innych elementów, sposób grania koncertów, tak jak mówiłem przed paroma minutami. Góral wyróżniał się na tle młodych raperów, którzy licznie prezentowali swój materiał z playbacku, co kiedyś było nie do pomyślenia na koncertach hip-hopowych. Dzisiaj jest to w dużej mierze standardem, zarówno za oceanem, jak i w Polsce, ze względu na to, jak dużo efektów wokalnych jest nałożonych na nagrania i po prostu bez nich często te utwory nie mają nie mają wartości. Język jest zupełnie inny, tematyka. Naprawdę można by bardzo długo o tym mówić, też o kwestii warsztatowych, zupełnie inny sposób pisania niż dawniej, znacznie krótsze wersy, odejście od zabawy słowem ku większej melodyjności. I to naprawdę, mieliśmy taką refleksję z DJ-em Abdulem, z którym razem prowadziliśmy ten festiwal, że to już jest zupełnie inny hip-hop niż ten, w którym się zakochaliśmy, ale z drugiej strony też towarzyszy temu taka myśl, że to jest klucz do żywotności tej kultury, to jak bardzo łatwo ona się zmienia, jak bardzo łatwo wchłania nowe trendy i dzięki temu może dalej istnieć. Zagram wam teraz numer, który ukazał się dosłownie tydzień temu i właśnie mocno będzie, myślę, kontrastował z tym, co usłyszeliście od Górala, czyli rapera starszego pokolenia. Bardzo młodzi raperzy z fali inspirującej się takimi ludźmi jak Bones, tworzący cloud rap, czy tak zwanymi set bojami w stylu Lil Peepa, czy XXXTentacion. I jest to zupełnie inny sposób ekspresji niż w wypadku Don Guralesco. Posłuchajcie, młody Skinny i Shafter i nagranie, luźny numer, który już robi furorę w polskim necie, DVD. Body kit w mojej foreign whip, gasoline. Jestem 03 albo 96, palę nikotin. 28 inch rims w mojej foreign whip. Włączam DVD, włączam DVD, włączam DVD. Body kit w mojej foreign whip, gasoline. Jestem 03 albo 96, palę nikotin. 28 inch rims w mojej foreign whip. Włączam DVD, włączam DVD, włączam DVD, boy. WWE, wkładam DVD, robię mały flex, mów mi młody Chris, mów mi Tony Nis, młody Kevin Gates, ktoś tu dzwoni mi, I got two phones, bitch, jeden robi ring, robię tu napięcia, ty robisz nic, piję Hennessy, odpoczywam dziś, nie rozumiesz nic i nie robisz nic, 21 inch rims na głośniku BIG. Palę kamer, leci dym, życie to jest chyba film, Nero Burner DVD, płyta wyspalana dziś, włącz to sobie na repeat, włącz to sobie na repeat, włącz to sobie na repeat. W życiu tak jak w DVD, robię sobie show, robię flex, moja rola ważna jest, twoja chyba nie, bo za wolny jesteś, moi ludzie self-made, odpalam se Tesla, głośno o mnie będzie, wszędzie. Żaden młody wilk, aga ten phone zbić, wszystkie robią blink. Ona robi cyrkus, go face my fears, F society. Jeśli palisz spliff albo bierzesz pills, dla mnie jesteś nic. Z moją gremiu bitch, moim śmiesznym fit, kluczyk robi pik. Body kit w mojej foreign whip, gasoline. Jestem 03 albo 96, palę nikotin. 28 inch rims, moje foreign whip. Włączam DVD, włączam DVD, włączam DVD. Body kit w mojej foreign whip, gasoline. Jestem 03 albo 96, palę nikotin. 28 inch rims, moje foreign whip. Włączam DVD, włączam DVD, włączam DVD. I to była właśnie próbka takiego młodocianego rapu. Polecam wam też zobaczyć klip do tego, żeby też zobaczyć, jak wyglądają ci raperzy, jak bardzo różnią się od takiego stereotypowego wyglądu hip-hopowca. Jeszcze bardziej pogłębi to refleksję co do inności tego nowego rapu. Bardzo dużo makaronizmów było w tym nagraniu. Ciężko zrozumieć, o co właściwie raperom chodzi, ale może to i dobrze, bo młody Skinny, czyli raper, który stworzył ten numer, ma 15 lat, więc chyba trochę za wcześnie, żeby silić się na jakieś mądre teksty. Bardziej tu chodzi o klimat, to właśnie melodię i wydaje mi się, że ten gość ma duży potencjał, trzeba go obserwować. Zupełnie inny hip-hop, trochę tak jest, że część ludzi, którzy z starszego pokolenia hip-hopowców, kiedy patrzy na to młode pokolenie, przypomina nieco ludzi, którzy słuchają rocka i pierwszy raz usłyszeli w latach 90. hip-hop. Tak to właśnie się toczy w taki sposób, że kolejne pokolenia nie rozumieją tego, co tworzą ci najmłodsi, więc ja staram się nie mieć zamkniętej głowy i będę wam jeszcze pokazywał przedstawicieli tej najmłodszej fali polskiego rapu. Dużo pochwał ten numer, który usłyszeliście przed momentem, zebrał na YouTubie od bardziej znanych przedstawicieli polskiego rapu, m.in. Holak napisał tam, że bardzo mu się to podoba, a sam Holak wczoraj bodajże wypuścił nowy album. Ja na razie słyszałem tylko jeden singiel i bardzo mi się on podoba, chciałem go wam teraz zaprezentować. Holak ma niesamowity zmysł do świetnych insightów, sorry za makaronizm kolejny, to jest brzydkie słowo reklamowe, ale nie wiem jak to inaczej opisać. Chodzi mi o takie właśnie wyłapywanie świetnych spostrzeżeń z życia i umieszczenie ich w nagraniach. Nazywa się to ten utwór Kuzyn Ziomka z Podstawówki. To odwołuje się do takiej figury, którą wszyscy znamy z dzieciństwa. Zawsze któryś kolega miał jakiegoś legendarnego kuzyna czy brata, który był bardzo groźny i stanowił taką ostatnią instancję kozaka, mimo że nigdy go nikt nie widział. I Holak bardzo fajnie posługuje się tą figurą. Posłuchajcie numeru od Holaka. Taka gościnnie pojawia się w nim Włody. Dożyłem 25 lat i nie będę nic zmieniał. Kuzyn ziomka z podstawówki wywiózł bycie za to do lasu. Jak od niego pożyczyli konsolę, a oddawać nie mieli zamiaru. Ej, kuzyn ziomka z podstawówki wywiózł bycie za to do lasu. Jak od niego pożyczyli konsolę, a oddawać nie mieli zamiaru. Ej. Zawsze szedłem ci na rękę, kiedy coś ode mnie chciałeś. Pożyczyłem 400, już ich nigdy nie widziałem. Umówiliśmy się inaczej, zawsze coś ci ogarniałem. A jak ci zabrakło miejsca, to mi dysku nie oddałeś. Kuzyn ziomka z podstawówki wywiózł bycie za to do lasu. Jak od niego pożyczyli konsolę, a oddawać nie mieli zamiaru. Ej, kuzyn ziomka z podstawówki wywiózł bycie za to do lasu. Jak od niego pożyczyli konsolę, a oddawać nie mieli zamiaru. Ej, jesteś tu osobą ważną, póki masz to czego pragną. Fajka wodna i konsola, wierzyciele, Włody, Holak. Przyszła pora oddać długi, ty w zeznaniach znów się gubisz. 400 i 200, leżysz i się gapisz w sufit. Szkoda nerwów, czasu szkoda. Pytam gdzie jest moja fajka wodna. Pożyczyłeś, ale nie chcesz oddać. Zaraz jebnę się jak kuzyn ziomka. Śni po nocach i się twoja wredna morda. Myślę tylko o tym jak cię dorwać. A jak dorwę, żebym mógł zadaniu sprostać. Bo brzydzę się przemocą, a tu przemoc jest pomocna. Podstawówki. Brat. Lubię po prostu patrzeć, jak ktoś gra w grę. Od dzieciaka mogłem tylko obserwować. I mam wrażenie, że to weszło w krew. Że łatwiej patrzeć, niż Zidanem strzelić gola. Sprawdziłeś możliwości, ile zadałeś sobie pytań. Czy warto sprawdzać wszystkie opcje, czy po prostu jakoś się utrzymać w grze? Masz 7 żyć, a swojego ani życia. Czy pierwszy wybór był najlepszy? No nie wiem, a może to tak, jakby się zatrzymać na Harrym Potterze i w życiu nic już nie przeczytać. Mieszkam tu, skąd pochodzę, a mógłbym przecież gdziekolwiek robić swoje, ale łatwiej zrobić kogiel mogiel. No to robię, a jak już gdzieś wychodzę, no to rzucam z Bogiem. Chociaż nie sądzę. Przestań mnie pytać, czy jestem Jordacha bratem. Brat. Lubię po prostu patrzeć, jak ktoś gra w grę. Od dzieciaka mogłem tylko obserwować. I mam wrażenie, że to weszło w krew. Że łatwiej patrzeć, niż samemu strzelić gola. Niż Zidanem strzelić gola. Zawsze chciałem być o kilka lat starszy, ale to mój brat, nie ja. Za to nie robiłem rzeczy sam, inaczej widziałem ten sam świat. Ty stary koniu, wracamy do domu. Dostaniesz piwo, jak oddasz pilot. O, to raczej normalne, że nie ma już nas tu. Trójka z przodu, już bliżej niż dalej. A jak na nas patrzę, to nie dam 13. I nie wiem, czy kiedyś, czy teraz jest fajniej, bo mamy dalej. Bo coś jest łatwiej, bo mamy szamę i pomóc tacie. Brat z bratem, zasady mocne, ale czekaj, holak, bo mamy też siostrę. Brat. Brat. Młodszy. Brat. Brat. Brat. Lubię po prostu patrzeć, jak ktoś gra w grę. Od dzieciaka mogłem tylko obserwować. I mam wrażenie, że to weszło w krew. Że łatwiej patrzeć, niż samemu strzelić gola. Strzelić gola, niż Javierem Saviola strzelić gola, niż Del Pierem strzelić gola, niż Holakiem strzelić gola. A to był jeszcze jeden numer od Holaka, gościnnie Jordach, nagranie Brat i znowu wykorzystanie motywu z dzieciństwa, tym razem figura młodszego brata, który sam nie może grać, tylko obserwuje i ta pasywna postawa zostaje mu na całe życie. Holak ma naprawdę oko do takich rzeczy. Ten drugi numer pochodził z płyty The Introvert zeszłego roku, a tak jak wspominałem, nowy album Holaka ukazał się wczoraj, nazywa się Dożyłem 25 lat i nie będę nic zmieniał. Teraz przenosimy się do USA, chciałem zaprezentować wam bardzo ciekawą postać. Buddy nazywa się ten raper. Jest to charakterystyczna dla nowej fali rapu postać. Można powiedzieć, że jest to raper bardzo problematyczny dla mnie, ponieważ na jednym z serwisów streamingowych mam dwie playlisty. Jedna nazywa się w uproszczeniu Śpiewanie, a druga Rap. I tacy właśnie raperzy jak Buddy robią mi problem, bo nie wiem, do której playlisty ich wrzucić. W każdym razie Buddy pochodzi z Compton. Został wypatrzony wiele lat temu przez samego

first met you. First met. I don't have a clue. And I am too, I'm eyeing you. I wanna be inside of you. The way you dance, take a chance and let me talk. Now let me get you higher, boo. My buddy, way too cool, lil' cutty. Get a shot of Moscato when lil' mama gets slutty on the real though. Let me tell you how I feel though. She ain't fucking with no weirdo. So back the fuck up out my face. Straight out the bottle, I don't need no chase. I wanna freak with you for a week or two. Surprise, open your eyes, peek. I wasn't looking for a lover, but I found you. Wanna feel the way I do, but I still do. I to był właśnie Buddy, najpierw solowo, a potem featuring Snoop Dogga i mocno G-funkowy klimat. Jedno sprostowanie odnośnie tego, co dzisiaj mówiłem w audycji. Mikołaj mnie poprawił, wielkie dzięki. Kiedy grałem numer DVD, wspomniałem, że jeden z artystów ma 15 lat, jeden z twórców tego nagrania, ale to Shafter jest tym młodym chłopakiem, młody, z kim jest trochę starszy, i no, na tego Shaftera właśnie radzę mieć oko. Myślę, że będzie o nim głośno na przestrzeni najbliższych lat. Na zakończenie dzisiejszej audycji, bo już tylko jeden numer. Mac Miller, jego nowa płyta Swimming ukazała się w zeszłym tygodniu. Nie jest to może dzieło na miarę The Divine Feminine, poprzedniej płyty Maca Millera, która naprawdę była wybitna, i gdyby płyta Swimming była równie dobra, to myślę, że Mac Miller zagościłby w moim top 5 ulubionych raperów, ale tak czy siak jest to bardzo przyjemna rzecz i polecam wam sprawdzić całą płytę, a także sprawdzić występ Maca Millera w NPR Music Tiny Desk Concert na YouTubie. To z łatwością znajdziecie występ Maca Millera promujący jego nową płytę. Świetna rzecz. What's the Use to jest numer, którym kończymy dzisiejszą audycję. Zapraszam was do słuchania Tonów z Betonu za tydzień oraz do lajkowania fanpage'u audycji na Facebooku. Będę starał się trochę więcej tam wrzucać rzeczy, które grałem w audycji lub takie, których nie zdążyłem. Do usłyszenia za tydzień. Mac Miller, What's the Use kończy dzisiejsze tony. Might be nothing that you know of. You don't need to hold up.